Mondja, na szédesanyám, ha mit csináltok, hogy nem vetted fel? Hát kint vagyok az udvaron, hogy káposztát megpuszoltam, hogy hónap megjön vele bajlódnom, amikor őnek. Ha bőzőnek a fáskolik, akkor hogy hívják itt az elhívőnek? Ja. Azért kezdem, hogy mit csinálsz, hogy mondjam. Láttad tegnap, hogy kötöttem meg a macit? Aha. Kérdel, mire hazajöttem, szabadon volt. Hát én nem tudom, hogy mi van. Az a kutyával is meg a mebben. De tudod, hogy még ahogy rákötöttem azt a másik madagot, az le se bírta magáról verni. Az még rajta volt. Na. És akkor is el volt szabadulva. De mit szólsz neki? Hát nem tudom. Ez átkozott, ugye, hogy egy átkozott? Hát nem tudom, hogy mire el szabadulni. Szerintem ez ő csinálja, szerinted nem? Lehet, nem tudom. Direkt az imé, hogy baszogassa, szerintem. Hogy mit élvez benne? Mi ugatnak ezek ennyire? Jön neki, meg azt gondolják, hogy enni kell. Ja. Nem süt a nap. Úgy gondolják, hogy mostában este van az kicsit. Enni kell. Ugye, tessék? Úgy gondolja, hogy este van és enni kell. Hát, így van. Hát akkor jö neki kanni. Hát még korán van, nem? Hát még korán. Én is főtettem a kaját, megváltam az asszonságot, most meg én is akarok kimenni még dolgozni, hát mondom, még lehet, nem? Aha. Még kell mérök menni dolgozgatni egy kicsikét a szakkal. Hát így van. Gondolod, hogy holnap az ők még bejönnek? Hát, hogyha azt hiszem, hogy úgy mondtad, hogy bejönnek. Ja. Hát jó, én nem tudom, te tudod. Úgy mondták apának, apa beszélt velük. Aha. Értem. Akkor gyűnnek a komák is? Hogy nem tudja, én azt látom, hogy gyűnnek, vagy nem gyűnnek. Jó van, csak még kérdeztem, hogy fülássál már rögtön. Hát de ne. Hát érdekes vagy. Mert? Hát a felkóik, hogyha jönnek, az még nem jelenti azt, hogy a komák is itt össznek. Hát jó van, hát nem kérdezhetem meg. Jó van, na, nem szólok semmit akkor. Na. Jó van, na. Jó van, akkor leteszem azt, akkor melyik, hogy dolgozok. Na, szia édesanyám, akkor. Szia.